افق مشرق سے شب کی ردائے سرمگی سمٹنے لگی اور صبح کے آثار نمودار ہونے لگے۔ گھنے جنگل میں درختوں سے شبنم کی بوندیں ٹپک کر سرسبز گھاس پر گر رہی تھی۔ سکھ دیو اور کنول تھکے ہوئے گھوڑے سے اتر پڑے۔ اس روح پرور تنہائی میں ان کے دل محبت، آزادی اور مسرت کے دل کا شراق الاپ رہے تھے۔ زندگی اپنی دل فریب حقیقتوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ کنول نے غیر ارادی طور پر ایک شاخ پکڑ کر پتے توڑنے کی کوشش کی۔ شاخ میں ہلکی سی جنبش کے ساتھ شبنم کے چند قطرے سکھ دیو پر گرے اور وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ سکھ دیو نے مسکراتے ہوئے ایک شاخ کو پکڑ کر ہلایا اور خود چھینٹوں سے بچنے کے لیے دو قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کنول ہنستے ہوئے کپڑے جھاڑنے لگی۔ میں بارش سے نہیں ڈرتی، جب آپ ساتھ ہوں میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ سکھ دیو بولا، کنول مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مر کر پھر زندہ ہوئے ہیں۔ کنول نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں؟ سکھ دیو نے جواب دیا، اب ہم خطرے کی حدود سے باہر آ چکے ہیں، دو تین کوس آگے چل کر ہم ریاست کی سرحد سے پار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ گنگا رام کا انجام دیکھ کر اول تو راجہ خود ہی میرے تعاقب میں کسی کو نہیں بھیجے گا، اور اگر یہ مہم کسی کے سپرد کی گئی تو جب تک وہ ہمارے گھوڑے کا کھوج نکالتا ہوا اس جگہ پہنچے گا ہم سرحد پار کر کے کئی کوس آگے جا چکے ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا گھوڑا بھی تازہ دم ہو جائے گا۔ دو خوبصورت چڑیاں اڑتی ہوئی آئیں اور سامنے شاخ پر تھوڑی دیر بیٹھ کر چہچہانے کے بعد اڑ گئی۔ سکھ دیو کے منہ سے بے اختیار آزادی کا لفظ نکلا اور اس نے کنول کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کنول تمہیں معلوم ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کنول نے کہا، جب تک آپ ساتھ ہیں مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ سکھ دیو نے کہا، میں کچھ دیر پہلے یہ سوچتا تھا کہ اس دنیا میں شاید ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن ان چڑیوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ اس دنیا میں ہزاروں جگہ موجود ہیں جہاں صرف آزادی کی حکومت ہے۔ خوش الحان پرندوں کی طرح ہم بھی جس جگہ دو گھڑیاں گزارا کریں گے اسے اپنا گھر سمجھ لیا کریں گے۔ کنول نے کہا، لیکن پرندے بھی وقت پر اپنے گھونسلوں میں جا بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی آرام کی جگہ تلاش کرنی پڑے گی۔ سکھ دیو نے قدرے مغموم لہجے میں کہا، کنول اب میں کسی شہر میں نہیں جا سکتا اور کوئی بستی بھی ایسی میں پاؤں نہیں رکھ سکتا جہاں اونچی ذات کے لوگ رہتے ہوں۔ مجھے یا تو اپنی باقی عمر کسی ویران جگہ پر گزارنی ہوگی یا اچھوتوں کی کسی بستی میں پناہ لینی پڑے گی۔ یہ غریب لوگ تمہارے پتا کی طرح بے یار و مددگار لوگوں کو خوشی سے بنا دیں گے۔ میں ان لوگوں کی زندگی اختیار کروں گا، ان کے ساتھ بکریاں چرایا کروں گا، اور تم اور میں؟ کنول نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے پوچھا۔ سکھ دیو نے کہا، اور تم میرے دل کے مندر کو آباد کرو گی، یہ دیوتاؤں کے روٹ جانے سے سنسان ہو گیا ہے، لیکن یہ آنسو، کنول مجھے تمہاری مصیبت کا دکھ ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ کنول نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف خوشی سے برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کی آرام کی زندگی چھوٹ گئی اور یہ تمام مصیبتیں اٹھائی گئی۔ میری وجہ سے آپ دوستوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر اچھوتوں میں گمنام ہو کر رہیں گے۔ کنول یہ نہ کہو، اگر میں ایک راجہ بھی ہوتا تو پھر بھی اپنی تمام زندگی تمہارے ساتھ ان چند لمحات کی خوشی کی قیمت سمجھتا۔ اگر میری طرح یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے اونچی ذات کے لوگ اس خوشی اور آزادی کی نعمت سے واقف ہو جائیں جس کا طوفان میرے دل میں موجے مار رہا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے محلات چھوڑ کر پھر ایک بار ایسے جنگلوں میں گھاس پھوس کی جھونپڑیاں تعمیر کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ کنول دیر تک ٹک ٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے حزن و ملال کے بادل چھٹ چکے تھے۔ اور اس کے حسن و جمال میں نکھار سکھدیو کے دل و دماغ کی تمام قوتوں کو مغلوب کر رہا تھا۔ وہ جذبہ عبودیت جس نے زمین و آسمان کی زبردست قوتوں کے سامنے سربجسود ہونا سیکھا تھا، اب اسے ایک اچھوت لڑکی کے سامنے سر جھکا دینے پر آمادہ کر رہا تھا۔ لیکن سکھدیو اپنی شکست کو اپنا مردانہ وقار کی توہین سمجھتے ہوئے سنبھل گیا اور چونک کر بولا، کنول چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ یہ دونوں ایک بار تھکے ماندے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ شام ہونے کو تھی، سکھدیو اور کنول ایک ندی کے کنارے اترے۔ سکھدیو نے گھوڑے کی زین اتاری اور اسے گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود سرسبز گھاس پر لیٹ گیا۔ کنول اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سکھدیو نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں کنول، تمہیں بھوک تو بہت لگ رہی ہوگی۔ ہم دونوں بھوکے ہیں، کنول نے جواب دیا۔ آج رات تو شاید پانی پی کر ہی گزارا کرنا پڑے، صبح سویرے ہم چرواہوں کی کسی نہ کسی بستی میں پہنچ جائیں گے۔ اگر گھوڑے میں آگے چلنے کی ہمت ہوتی تو ہم آج ہی چرواہوں کی کوئی نہ کوئی بستی تلاش کر لیتے، لیکن وہ جواب دے چکا ہے۔ میں تھوڑی دیر سستانے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہوں، اگر کوئی چرواہا نظر آیا تو تمہارے لیے دودھ لے آؤں گا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں، مجھے اتنی بھوک نہیں، صبح دیکھا جائے گا، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور افق مغرب پر بکھرے ہوئے بادلوں کے چند ٹکڑوں کی سرخی پر سیاہی غالب آ رہی تھی۔ شام کی خنک ہوا کے جھونکے ندی کے صاف اور شفاف پانی پر ہلکی ہلکی لہریں پیدا کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ آسمان پر ستاروں کا کارواں نمودار ہونے لگا اور ہوا کی خنکی بڑھنے لگی۔ سکھدیو اٹھ کر کنول کے قریب بیٹھ گیا۔ کنول، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور کبھی جدا نہیں ہوئے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ستاروں کی چھاؤں میں پہلے بھی کئی بار تمہارے ساتھ باتیں کر چکا ہوں۔ شاید پچھلے جنم میں ہم دونوں اچھوت تھے اور موت کے بعد کسی پرانے پاپ کی وجہ سے ہم ان جنم میں ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے، لیکن زندگی اور موت کا یہ ہیر پھر ہماری محبت کی زنجیریں نہ توڑ سکا اور ہم نے پھر ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا۔ کنول نے جواب دیا کہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ آپ مجھ پر ترس کھا کر میری تسلی کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے کہ پچھلے جنم میں ہم دونوں اچھوت تھے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ جو رشتہ ہمارے درمیان اس وقت قائم تھا اب شاید قائم نہ ہو سکے۔ کون سا رشتہ؟ کنول تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے سوا باقی تمام رشتے توڑ چکا ہوں، میرے لیے زندگی اب صرف تم ہو۔ سکھدیو نے کسی حد تک جذبات سے مغلوب ہو کر کنول کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ کنول نے حیا سے مغلوب ہو کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، مجھے آپ کی محبت سے انکار نہیں، لیکن رشتے سے میری مراد مرد اور عورت کا جائز تعلق ہے جو شاید ایک ہی ذات کے لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی بستی میں داخل ہوں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ آپ کی کون ہے، آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ شاید آپ کا یہ جواب کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں کافی نہ ہو اور ان کی نظر اس زنجیر تک نہ پہنچ سکے جس کے ساتھ ہمارے دل بندھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ وہ مجھے ایک آوارہ عورت سمجھیں اور طرح طرح کی باتیں کریں؟ سکھدیو نے کہا، کنول جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ جائز تعلق سے تمہاری مراد شوہر اور بیوی کا تعلق ہے۔ دیکھو کنول، اگر تم چاہو تو میں آج سے تمہارا پتی کہلانے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ رشتہ جوڑنے کے لیے روحت کے بھجن اور شہنائیوں کی ضرورت نہیں، اور شاید ہمیں کوئی ایسا روحت مل بھی نہ سکے، اس لیے یہ رشتہ ہم سماج کے سامنے نہیں بلکہ اس زبردست طاقت کے سامنے جوڑتے ہیں جس نے ہمیں ایک دوسرے سے ملایا، اور سماج کی زبردست کوشش کے باوجود ہمیں موت کے منہ سے چھڑا لیا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ زبردست طاقت اب بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ستاروں کی آنکھوں سے ہمیں ایک جگہ دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا، لیکن جو میں کہوں تم بھی کہو۔ سکھ دیو نے کمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ کہنا شروع کیا، اے زبردست اور انصاف پسند طاقت، تو گواہ ہے کہ ہم آج شوہر اور بیوی کا رشتہ جوڑتے ہیں، ہم مرتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہم صرف ایک دوسرے کے لیے زندہ رہیں گے، اے زبردست اور انصاف پسند طاقت ہماری مدد کر۔ کنول نے دبی زبان سے سکھ دیو کے یہ الفاظ دہرا دیے۔ سکھ دیو کی نگاہیں ستاروں سے باتیں کر رہی تھی، کنول کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ سکھ دیو نے کہا، کنول میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس زبردست طاقت کا نام محبت یا محبت کا مرکز ہونا چاہیے، لیکن سکھ دیو کی موجودگی میں کنول نے کسی اور طاقت کے تصور کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس نے آگے جھک کر سکھ دیو کے پاؤں چھو لیے۔ نہیں نہیں کنول، سکھ دیو نے یہ کہتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں لے لیا۔ دونوں نے لرزتی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن سنی، ایک دوسرے کے تنفس کی حرارت محسوس کی اور دونوں کے کانپتے ہوئے ہونٹ ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے۔ کنول نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں؟ سکھ دیو نے جواب دیا، نہیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں، ہم اپنی ریاست کی سرحد سے بہت دور آ چکے ہیں، اونچی ذات والوں کے شہر یہاں سے کوسوں دور ہیں، ممکن ہے کہ ہمیں اس غیر آباد علاقے میں آزاد قوم کے چرواہوں کی کوئی نہ کوئی بستی مل جائے۔ پچھلی رات کی چاندنی میں سکھ دیو اور کنول نے ندی عبور کی۔ کنول گھوڑے پر سوار تھی اور سکھ دیو اس کی لگام ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ دیر تک سفر کرتے رہے لیکن چرواہوں کی بستی کا کوئی نشان نہ ملا۔ راستے میں پانی کی کمی نہ تھی لیکن بھوک ان دونوں کو نڈھال کر رہی تھی۔ تھکا ماندہ گھوڑا چلتے چلتے رک جاتا اور گھاس کے چند تنکے نوچنے کے بعد پھر چل پڑتا۔ دوپہر کے وقت انہیں درختوں کے درمیان چند بھیڑے اور بکریاں چرتی ہوئی نظر آئی اور درختوں کے جھنڈ کے طرف سے بانسری کی دلکش آواز سنائی دی۔ سکھ دیو اور کنول بھیڑوں کے قریب پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے کسی کا پھٹا پرانا بستر، ایک مٹی کا پیالہ اور مچھلیاں پکڑنے والا ایک چھوٹا سا جال پڑا تھا، لیکن انہیں بانسری بجانے والا نظر نہ آیا۔ سکھ دیو نے کنول کو گھوڑے سے اتارا، گھوڑا ایک درخت کے نیچے باندھا اور دونوں درختوں کے جھنڈ میں بانسری بجانے والی کی تلاش کرنے لگے۔ وہ دیکھیے، کنول نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکھ دیو نے اوپر نگاہ کی تو اسے درخت کی گھنی ٹہنیوں کے درمیان ایک انسان کی صورت دکھائی دی۔ کیوں بھائی، نیچے نہیں آؤ گے؟ سکھ دیو نے آگے بڑھ کر کہا۔ کون؟ بانسری بجانے والے نے چونک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی بانسری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ سکھ دیو نے کہا، بھائی ہم مسافر ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں اور بہت بھوکے۔ چرواہا درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹکتا ہوا نیچے آیا، سکھ دیو اور کنول کی طرف دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ اچانک اس کی نگاہ گھوڑے پر پڑی اور اس نے پوچھا، یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ سکھ دیو نے جواب دیا، ہاں ہمارا ہے، بہت خوبصورت گھوڑا ہے، میں نے ایسا گھوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ تم کس دیش کے رہنے والے ہو؟ ہم دور دیش کے رہنے والے ہیں، آپ شاید میری بانسری کی آواز سن کر ادھر آئے ہیں۔ ہاں تم بانسری بہت اچھی بجاتے ہو، آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ لیجیے میں پھر بجاتا ہوں۔ یہ کہہ کر چرواہے نے جلدی سے بانسری اٹھائی اور ہونٹوں کے ساتھ لگا لی۔ سکھ دیو نے کہا، بھائی ٹھہرو، ہم آرام سے بیٹھ کر تمہاری بانسری سنیں گے، پہلے ہماری بھوک کا علاج کرو۔ آپ بھوکے ہیں؟ سکھ دیو نے جواب دیا، دو دن سے کچھ نہیں کھایا۔ او ہو، مجھے آتے ہی کیوں نہ بتایا؟ بتایا تھا لیکن تم نے سنا نہیں، بس میں ابھی آتا ہوں۔ چرواہا یہ کہہ کر وہاں سے بھاگا اور آن کی آن میں چند بکریاں گھیر کر درخت کے نیچے لے آیا اور مٹی کا پیالہ اٹھا کر دودھ دھونے لگا۔ سکھدیو اور کنول درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ چرواہے نے پیالا پیالہ بھر کر سکھدیو کو پیش کیا۔ سکھدیو نے کنول کو پیش کرنا چاہا لیکن اس نے پہلے آپ کہہ کر انکار کر دیا۔ سکھدیو نے ایک دو دفعہ اصرار کیا تو چرواہے سے رہا نہ گیا اور وہ بولا، ہمارے ملک میں تو کھانے پینے کی باتوں میں مرد پہل کرتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ملک کا رواج الٹا ہے۔ کنول اس پر ہنس پڑی اور سکھدیو نے مسکراتے ہوئے پیالہ منہ سے لگا لیا۔ کنول اور سکھدیو نے سیر ہو کر دودھ پیا لیکن چرواہے کی تسلی نہ ہوئی، اور جب تک ان دونوں کی قوت برداشت جواب نہ دے دیا وہ پینے کے لیے اصرار کرتا رہا۔ سکھدیو نے پوچھا، بھائی چرواہے تمہارا نام کیا ہے؟ بدھو، چرواہے نے جواب دیا۔ کہاں رہتے ہو؟ یہاں سے تین کوس کے فاصلے پر دریائے راوی کے قریب ہماری بستی ہے۔ دریا وہاں سے کتنی دور ہے؟ ایک کوس۔ تمہاری بستی میں کتنے لوگ آباد ہیں؟ بہت ہیں، اس نے جواب دیا۔ چند اور سوالات کے بعد سکھدیو کو معلوم ہوا کہ دریا کے کنارے چرواہوں کی اور بہت سی بستیاں آباد ہیں۔ ان بستیوں کے اکثر لوگ بیر بکریاں پالتے ہیں، بعض مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے ہیں۔ سکھدیو کے سوالات کا جواب دینے کے بعد چرواہے نے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ سکھدیو نے اس کے جواب میں اپنی داستان مختصر طور پر بیان کر دی۔ بدھو سکھدیو کی آپ بیتی کو کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، لیکن وہ یہ جان چکا تھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اور ایک خوشوزا نوجوان مصیبت میں ہیں، اور یہ احساس اس کے دل میں ہمدردی کے انتہائی جذبات پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ سکھدیو کی سرگزشت کے اختتام پر بدھو کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہمدردی کے گہرے جذبات جو اس کے دل میں کروٹیں لے رہے تھے ان کے اظہار کے لیے اسے اپنی تمام عمر میں سیکھے ہوئے الفاظ ناکافی نظر آنے لگے۔ اس نے دل و دماغ اور زبان کی تمام کوششوں کو گروہ کار لاتے ہوئے کہا، آپ نے بہت مصیبت اٹھائی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ ہمارا سردار بہت اچھا آدمی ہے، وہ آپ کی رہائش کا انتظام کر دے گا، ورنہ میری جھونپڑی آپ کے لیے کافی ہوگی، میں اکیلا ہوں اور جھونپڑی بنا لوں گا۔ سکھدیو نے بدھو کے ان سیدھے سادھے الفاظ کے خلوص کو متاثر ہو کر احسان مندی کے اظہار کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس نے اٹھ کر درخت سے گھوڑے کا رسا کھولا، اس کی زین اور لگام اتار کر نیچے پھینک دی اور اسے تھپکی دینے کے بعد ایک طرف ہانک دیا۔ گھوڑا چند قدم آہستہ آہستہ چلنے کے بعد گھاس میں چرنے لگا۔ سکھدیو نے ایک دو پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکے اور وہ سرپٹ بھاگ اٹھا۔ بدھو کچھ دیر بھاگتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھتا رہا، پھر سکھدیو کی طرف دیکھ کر بولا، گھوڑا بہت دور چلا گیا ہے، شاید واپس نہ آئے، میں پکڑ لاؤں؟ سکھدیو نے جواب دیا، نہیں، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ پیدل چلیں گے۔ بدھو اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور نہ ہی اس نے اس حماقت کی پوری وجہ دریافت کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ تاہم سکھدیو نے اس کی تسلی کے لیے مزید تشریح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، ہم تینوں سماج کے چور ہیں، دو کو شاید آپ کے جھونپڑے پناہ دے سکیں، لیکن گھوڑے کو چھپا کر رکھنا مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ اس جواب نے بدھو کو اور بھی پریشان کر دیا۔ وہ سکھدیو کو یہ رعایت دے سکتا تھا کہ اپنے آپ کو جو چی چاہے سمجھے، لیکن اسے یہ حق نہیں دے سکتا تھا کہ وہ ایک حسین عورت کو، خواہ وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کے سامنے بدنام کرتا پھرے۔ کنول کی مصیبت کا حال سنتے ہی اس کے دل میں برادرانہ شفقت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا اور اسے بہن کہہ کر پکارنے کا ارادہ بھی کر چکا تھا۔ سکھدیو اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھا اور مسکرایا، پھر بولا، چور سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی چوری کی ہے، میرا مطلب یہ تھا کہ ہم سماج کی قید سے بھاگے ہیں۔ اچھا بھائی، اب بانسری سناؤ۔ بدھو بانسری بجانے لگا۔ بانسری بجانے کے معاملے میں کسی کی درخواست ٹھکرانے کا عادی نہ تھا۔ اس نے فوراً بانسری اٹھائی اور گھاس پر بیٹھ کر ایک دلکش ترانہ شروع کر دیا۔ سکھ دیو کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ سیدھا سادہ چرواہا موسیقی کی تمام لطافتوں سے آشنا ہے۔ درختوں کے سائے ڈھل رہے تھے لیکن بدھو کے ترانے ختم ہونے میں نہ آتے تھے۔ سکھ دیو نے اس کو ذرا تازہ دم ہو لینے کا موقع دینے کی نیت سے کہا، بدھو تم بانسری بہت اچھی بجاتے ہو، یہ راگ تمہیں کس نے سکھائے؟ یوں ہی جنگل میں پھرتے پھرتے سیکھ گیا، یہاں سے کب واپس چلو گے؟ بدھو نے درختوں کا سایہ دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، شام قریب آ رہی ہے، آپ یہیں ٹھہرے میں بکریاں گھیر لاؤں۔ درختوں کے سائے ڈھل رہے تھے لیکن بدھو کے ترانے ختم ہونے میں نہ آتے تھے۔ سکھ دیو نے اس کو ذرا تازہ دم ہو لینے کا موقع دینے کی نیت سے کہا، بدھو تم بانسری بہت اچھی بجاتے ہو، یہ راگ تمہیں کس نے سکھائے؟ یوں ہی جنگل میں پھرتے پھرتے سیکھ گیا، یہاں سے کب واپس چلو گے؟ بدھو نے درختوں کا سایہ دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، شام قریب آ رہی ہے، آپ یہیں ٹھہرے میں بکریاں گھیر لاؤں۔ شام کے وقت جب بستیوں میں کتوں کی چیخ و پکار چرواہوں اور ماہی گیروں کے اپنے اپنے گھر لوٹنے کا پتہ دے رہی تھی، سکھ دیو اور کنول بدھو کے ساتھ ایک ٹیلے پر سے گزر رہے تھے۔ یہاں سے انہیں وہ جھیل دکھائی دی جس کے ارد گرد چرواہوں کی بستیاں آباد تھی۔ ان بستیوں میں سے کچھ دور انہیں دریا کا چمکتا ہوا پانی بھی نظر آیا۔ ٹیلے سے نیچے اتر کر وہ جھیل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک بستی میں داخل ہوئے۔ بستی کے چھوٹے چھوٹے لڑکے حسب معمول ہنستے اچھلتے اور کودتے ہوئے بدھو کے استقبال کو نکلے، لیکن اس دفعہ بدھو بھیا کے ساتھ دو غیر مانوس صورتیں دیکھ کر انہوں نے بے تکلف ہونے کی جرت نہ کی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے دبی زبان میں کچھ کہتے ہوئے اپنے اپنے گھر کی راہ لی، اور آن کی آن میں تمام بستی میں یہ منادی کرا دی کہ بھیا بدھو جن پریوں اور بھوتوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا ان میں سے دو کو اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ بدھو اپنے گھر پہنچ کر جھوپڑی میں سے دو چارپائیاں نکال کر باہر ڈال دی، سکھ دے اور کمل کو اس پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کی عورتیں اور مرد بدھو کے گھر جمع ہو گئے اور وہاں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ بدھو سے بیسیوں سوالات کرنے کے بعد لوگ صرف اتنا جان سکے کہ یہ لڑکی ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے، ان کے ملک میں ایک بہت بڑا راجہ تھا، اس نے اس لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور لڑکی کو قید کر دیا۔ اس نوجوان کے پاس بہت سی فوجیں تھیں، اس نے راجہ کے ساتھ جنگ کی لیکن راجہ نے اسے بھی قید کر لیا۔ اس کے بعد ایک رات یہ دونوں قید خانے کے دروازے توڑ کر باہر نکلے اور راجہ کی فوجوں کو فنا کرتے ہوئے بھاگ آئے، اب یہ بدھو کے پاس رہیں گے۔ بدھو کی یہ کہانی کئی زبانوں میں مرچ مسالے کے ساتھ ان لوگوں کے بڑے سردار موتی تک بھی جا پہنچی۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی لاٹھی ٹیکتا کھانستا ہانپتا آ موجود ہوا۔ موتی کو دیکھ کر لوگ پاسے ادب سے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ بدھو بھاگتا ہوا پڑوس کی جھونپڑی سے ایک اور چارپائی لے آیا اور موتی کو اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بوڑھا سردار بدھو کے عجیب و غریب پیار اور لوگوں کی مبالغہ آرائی سے پہلے ہی مرعوب ہو چکا تھا، اب سکھ دیو کے چہرے کا روب و جلال دیکھ کر اور بھی سہم گیا اور اس نے بیٹھنے کی بجائے آگے جھک کر سکھ دیو کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن سکھ دیو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھ کر کہنے لگا، مجھے شرمندہ نہ کرے، آپ بزرگ ہیں۔ نہیں مہاراج، میں آپ کا خادم ہوں، میں نے سنا ہے آپ کی فوجوں نے راجہ کا مقابلہ کیا، آپ گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سواری کرتے ہیں اور آپ کی بیوی کسی بہت بڑے سردار کی لڑکی ہے جسے راجہ نے کسی دشمنی کی وجہ سے قید میں ڈال دیا تھا، اور آپ راجہ کے ہزاروں سپاہیوں کو قتل کر کے اپنے بیوی کو اس کی قید سے نکال لائے ہیں۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کی سیوا کرنا ہم پر فرض ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں آپ کے دشمن آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ نہ پہنچ جائے اور ہماری شامت نہ آ جائے۔ سکھ دیو نے جواب دیا، یہ علاقہ ہماری ریاست کی حدود سے بہت دور ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ کوئی اس طرف نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ راجہ کے ساتھ میری کوئی خاص دشمنی نہیں، وہ میرا دوست تھا، لیکن اس تمام مصیبت کی وجہ میرے ساتھ راجہ کی فوج کے ایک افسر کی ذاتی دشمنی تھی۔ اس نے میرے بیوی کے باپ کو قتل کیا تھا، لیکن اب وہ مارا جا چکا ہے اور مجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ اب آپ اگر چاہیں تو ہمیں پناہ دیں، ورنہ ہم کوئی اور جگہ تلاش کر لیں گے۔ موتی نادم سا ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہمارے جھونپڑے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہاں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں آپ سے یہ سارا قصہ سننا چاہتا ہوں، مجھے بہادروں کے کارنامے سن کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر سردار نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے اپنے گھر۔ سردار کا یہ حکم سن کر تمام مرد اور عورتیں بدھو کے گھر سے نکل گئے۔ سردار نے سکھدیو کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں کہیے۔ سکھدیو نے اپنا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ شروع کیا۔ بستی کے چند سرکردہ آدمی جو سردار کا حکم سن کر ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے، سردار کے ان حماق سے فائدہ اٹھا کر جھجکتے ہوئے سکھدیو کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ موتی کے لیے اس داستان کا کوئی حصہ دلچسپی سے خالی نہ تھا۔ سکھدیو کی داستان کے اختتام پر وہ بولا، معاف کیجئے گا، جو سب سے ضروری بات تھی اس کا ابھی تک ذکر نہیں آیا، آپ کو دو دن میں صرف دودھ ملا ہے، آپ بہت بھوکے ہوں گے، لیکن یہ بدھو کا قصور ہے۔ ارے بدھو، جاؤ جلدی کرو، ہمارے گھر سے کھانا لے کر آؤ۔ بدھو نے کہا، مہاراج کھانا تو ادھر بہت جمع ہو گیا ہے، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ جائیں اور میں ان کے سامنے کھانا رکھوں۔ سردار کو بدھو کی سادہ دلی سے انس تھا اور وہ اس کی ہر الٹی سیدھی بات پر مسکرانے کا عادی تھا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں بھائی، لیکن کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مہاراج، آپ کا نوکر کالو روٹیاں دے گیا، دولو مچھلیاں دے گیا ہے، مائی سنتی مکھن کا ایک کٹورا بھر کر دے گئی ہے، بھاگو بھنے ہوئے گوشت کی دو رانے دے گیا ہے، اور لوگ بہت کچھ لے کر آئے تھے، لیکن میں نے واپس کر دیا۔ موتی نے کہا، اچھا تم انہیں کھانا کھلا کر میرے گھر لے آؤ، سردی میں ان کا باہر سونا ٹھیک نہیں، اور تمہاری جھونپڑی بہت تنگ ہے۔ بدھو نے کہا، نہیں مہاراج، میں خود باہر سو جاؤں گا، اور جھونپڑی میں دو چار پائیاں آسانی سے آ سکتی ہیں، کم از کم آج انہیں میرے پاس رہنے دیں۔ سکھدیو نے بدھو کی سفارش کی، موتی رضامند ہو کر اپنے گھر چلا گیا، لیکن بدھو کی بے سر و سامانی کا احساس کرتے ہوئے اس نے اپنے گھر سے اون کی دو چادریں اور دو بچھونے بھیج دیے۔ اگلے روز سکھدیو موتی کا مہمان تھا، اور ایک ہفتے کے بعد آس پاس کی بستیوں کے لوگ جمع ہو کر بدھو کے گھر کے پاس ایک کھلی جگہ میں ایک مکان تعمیر کر رہے تھے۔ موتی کے علاوہ دوسری بستیوں کے چھوٹے چھوٹے سردار بھی اس کام میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے۔ چند دنوں کے بعد سکھدیو نے کنول کے ساتھ اپنے نئے گھر میں قدم رکھتے ہوئے کہا، کنول، ہمارے گردش کے دن ختم ہوئے، آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ کنول نے اندر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بستی کے لوگوں نے ان کے لیے صرف مکان ہی تعمیر نہیں کیا، بلکہ اس میں کھانے پینے کی اشیاء کا بھی اتنا ذخیرہ جمع کر دیا ہے جو کئی مہینوں کے لیے کافی تھا۔ گاؤں کی عورتوں میں اس بات کا بہت چرچا تھا کہ کنول ایک بہت بڑے سردار کی لڑکی ہے، اور اس کا شوہر ایک بہت بڑے راجہ کی فوجوں کا افسر تھا۔ وہ کنول کے پاس بیٹھنے، اس سے باتیں کرنے اور اس کی خدمت کرنے میں ایک مسرت محسوس کرتی تھی۔ انہیں جب موقع ملتا کنول کے گھر بھاگ آتی، کوئی اس کے لیے آگ جلاتی، کوئی جھاڑو دیتی، وہ انہیں منع کرتی، لیکن وہ اصرار کر کے اسے آرام سے بیٹھ جانے پر مجبور کر دیتی۔ قریباً یہی سلوک گاؤں کے مرد سکھدیو کے ساتھ کرتے۔ ماہی گیر اسے اپنے شکار اور چرواہے اسے اپنے دودھ اور مکھن کا سب سے پہلا حقدار سمجھتے۔ وہ باہر جاتا تو چرواہوں میں اور ماہی گیروں کے کام میں ہاتھ بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے، مہاراج یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کوئی کام کریں، آپ کی سیوا ہمارا فرض ہے۔ सुखदेव गुड्डू के पास जाता और इसरार करता, भाई आज तुम आराम करो, मैं बकरियां ले जाता हूँ, वरना मैं तुमसे दूध नहीं लूंगा। वो मगमूम होकर कहता, भाई देखो यूं ना करो, तुम ये चाहते हो कि मैं बहन कमल को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे बहन भाई मिल गए हैं, और तुम हो के बार बार भी गानों वाली बातें करते हो। मोती लाठी टेकता हुआ दिन में एक दो दफा सुखदेव के घर आता और हमेशा ये पूछता, बेटी कमल अच्छी हो, कोई तकलीफ तो नहीं? वो जवाब देती, अच्छी हूँ पिताजी। वो प्यार से कमल के सर पर हाथ रखता और कहता, जीती रहो बिटिया। तुम मुझे पिताजी कहती हो तो यूं महसूस करता हूँ कि मैं बुढ़ापे में एक सहारा मिल गया है। सुखदेव का ख्याल था कि इसके हाल पर इन लोगों की तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, और इसे चंद हफ्तों तक इनकी सखावत के टुकड़ों पर जिंदगी बसर करने की बजाय अपनी मेहनत और मुशक्कत से रोटी कमाने का मौका मिल जाएगा, और वो बुद्धू के साथ शामिल होकर एक जफाकश चवाही की जिंदगी बसर करेगा। लेकिन लोगों की तवज्जो कम होने की बजाय बढ़ती गई। इस बस्ती के लोगों के अलावा दूसरी बस्तियों के बाशिंदे और इनके सरदार जब अपने बड़े सरदार से मिलने आते, सुखदेव के लिए कुछ न कुछ जरूर ले आते। अगर भैया सुखदेव ये चीजें लेने से इनकार कर देता तो वो बहन कंवल की मिन्नत समाजत करके मना लेते। बाज़ औक़ात इनके घर में मक्खन, मछली, शहद और दीगर अशिया इस कदर जमा हो जाती के कंवल को पड़ोसियों में तकसीम करना पड़ती। सुखदेव की खुददारी ने इसे देर तक खामोश रहने की इजाजत न दी। वो एक सुबह बिस्तर से उठते ही सीधा सरदार के पास पहुंचा। सरदार बिस्तर पर बैठा खांस रहा था। सुखदेव को देखते ही बोला, आओ बेटा आओ, कल कालू बस्ती के चंद किसान कुछ मकई और चावल लेकर आए थे। मकई मैंने चंद औरतों को पीसने के लिए दी है, कल तुम्हारे घर आटा पहुंच जाएगा, चावल अभी भेज देता हूँ। सुखदेव ने कहा, अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो मुझे कोई और जगह तलाश करनी पड़ेगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सरदार ने चौंक कर सुखदेव की तरफ देखा और कहा, ना बेटा ना यूं ना कहो, अगर मुझे तुम्हारा सहारा भी ना रहा तो बुढ़ापे के दिन गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। तुम्हें देखता हूँ तो मुर्दा रोगों में जान आती है, बिना वजह नाराज होना ठीक नहीं। सुखदेव ने जरा नादम होकर कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई से अपना पेट भरते हुए शर्म महसूस होती है। मैंने आपसे कई बार अर्ज किया है कि मैं अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ, मेरे हाथ काफी मजबूत हैं और मैं सख्त से सख्त काम कर सकता हूँ। क्या काम करना चाहते हो बेटा? सुखदेव ने कहा, आपकी बकरियाँ जो दूसरे चरवाहे चराते हैं, इनमें से कुछ मैं चरा लाया करूँगा, जो हिस्सा आप इन्हें देते हैं वो मुझे दे दिया करें। बेटा ये काम तुम्हारी शान के शाया नहीं, ये भी मेरी शान के शाया नहीं के मैं दूसरों से लेकर खाऊं। अच्छा तो मेरी एक बात मानोगे? बताइए। सुनो, तुम मेरे बेटे हो और कंवल मेरी बहू है, जो कुछ मेरे पास है वो मेरी जिंदगी में भी तुम्हारा है और मेरे बाद में तुम्हारा होगा। अगर तुम आराम से नहीं बैठ सकते तो जितनी बकरियां संभाल सको ले लेना, तुम्हें एक नौकर भी मिल जाएगा। सुखदेव ने कहा, मुझे नौकर की जरूरत नहीं, मैं बुद्धू के साथ जाया करूंगा, हम दोनों बड़े से बड़ा गल्ला संभाल सकते हैं। अच्छा बेटा आज तो आराम करो, शाम को चरवाहे आए तो बुद्धू को साथ लेकर आ जाना। अगले दिन एक खुली चरागाह में बुद्धू की बकरियों के साथ सुखदेव की 50 बकरियां और 40 भेड़े भी चर रही थी। सुखदेव एक दरख्त के नीचे लेटा बुद्धू की बांसुरी की दिलकश ताने सुन रहा था।